Oh, heb je net ook die viool gezien? Ja, ik vond het echt fantastisch. Ongelooflijk ja, mooi, echt, was dat? Ja, ja, ik denk dat het zijn, volgens mij zijn het bijna klassieke mensen, of niet? Klassieke... Nou ja, oh, dat heb ik eigenlijk niet gevraagd. Ja, nee. Ik ben een hele slechte... Nee, maar het klonk gewoon zo goed. Ja. Zeker als jij bijna in je eentje een viool speelt. Jij had dan wel begeleiding erbij. Enorme het... verhalen, echt. Wow. Echt fantastisch. Ja, ja. Ja. Ik weet ook niet wie het zijn. Nee. Nee, ja, Rauw... Ik liep toevallig binnen. Rauw Lustig, ja. Zo, nee, hoe heet het nou? Rauw Slinger. Rauw Slinger. Okay. Rauw Slinger. Ja. Ze brengen niks uit. Nee, maar je kunt ze wel boeken, begrijp ik. Ja, ja. Want dit kun je alleen maar live beleven. Ja. Dat heeft helemaal geen zin. Nou ja, we gaan kijken hoe het met de opnames gaat. Okay. Of het wat oplevert, maar ja. Ja, ik was ook met... Ja. Nou, het is echt prachtig. Maar je hebt het opgenomen, begrijp ik? Ja, ja, ja. Nou ja, het laatste stuk. Ik kwam binnenvallen. Ja. Ja, mooi, ja. En nu? We gaan even rondkijken. Okay. Met, er komt nog een gekke band daar, om 10 uur okay. Straks. Ja. Die zien we dan ook zo wel. Sloveense punk. Ja, nou, dankjewel. Oh, shit! Ja, dat is er gebeurt wel iets heel gevaarlijks hier. Ja, enorm. Ex van de avond hoor. Zo. Hoppa. En de ronde door. Ja hoor. Nou, wat geweldig joh. Wat kan je dat goed. Hoppa. En ja. Hoppakee. Word jij niet duizelig zo? Nee. Nee. Nou, de buren maken ook heel veel lawaai hier. Terwijl, ja, een dans gebeuren verder danst. En, nou,